الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليهم آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سورة رعد کے اپنزم باب اپنزم دی آیتنا اللہ یبسط رزق لمن یشاو اولی تزہید فی الدنیا بیان کو اور پسی انکار در رسالتنا مطالبه کول د پیغمبر نه چې موږ له معجزه پکار ده. هغه معجزه چې موږ یې غواړو لکه مخکې انبیاو له چې ورکړی شوی وي چې موسی علیه السلام امسا وه د یوې ګټې نه دولس چینې وي تغذی صالح علیہ السلام په وخت کې زموږ او چازه کټ شو او وخته نه پیدا شو. نو موږ داسې معجزې واړو اته موږ ته معجزه را نه وړه موږ خاص ایمان نه وړو څو پورې چې موږ ته هغه معجزه نه یې خولې شوي چې موږ یې واړو هله به ایمان وړو. دا شبهه دا وی الله جواب کوي چې ور څنګه چې دا اختیار د الله دی چاته هدایت کوي او چاته نه کوي. څنګه دا اختیار د الله دی نو دا څه د معجزې هم د الله اختیار دی. پیغمبر په اختیار کې خنشته چې تاسو لاغه معجزه راوړي چتا سوې غواړې د اختیارات الله سره دي. پیغمبر نو مطالبه مکوې هغه دنیا ته دې پار نه دراغلې چې تاسو مطالبه یې به پوره کړي او منظوري بلکې دا مطلب صرف بیان دی یې راول دي الله پیغام رسول لباس دا قضا غزی مواری دا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعِيدَ وَكَسَانِ چِ کافران دی اس نمانی انکار کی دا توحید نوم انکار کی دا رسالت نوم دا غز انکار دا قیامت نوم کئی غٹ خبر نمانی گورا نغی وائی لولا انزل علی آیت من ربی ولی نازل نکلیشوا پا دی پیغمبر باندی اغا معجزہ دخپل ربنا چی منگے غوارو او دی دغا غختینو پخانو پیغمبرانو اغا معجزی اے غختیوی چی اغا سے وطن نازل شنو منگ بالی یقینو کو دا شبہ قرآن ډیر زینو کې ذکر کړی و سورہ یونس کې هم دا سه سورہ نحل کې به مراشي او هر ځای کې جدا جواب راغلو او اکثر دا سه جواب چې قل انما الآیات عند الله وتوایا چې معجزې د الله اختیار کې ما سره دا اختیار نشته. او دلته جواب په دې طریقه باندې قل ان الله يذل من يشاء ويوتى بشك الله گمراه کیا سوک چوغاری دا اختیارات دا اللہ دی چالا ہدایت کول او سوک گمراه کول سنگ چدا دا پیغمبر پہ اختیار کی ندی کنا نموجزان دا گا پہ اختیار کی ندا قدل تیویلی ویادی الیه من انابا او ہدایت کی اللہ پترب زخپل زن چاہتا اغا چاہتا چاہتا کی رجوعی اللہ تا اغا کی رجوعی حق تا انابا اے رجع الالحق تی چودکمو خلقو پدرکی حق طرف تا رجوشتا میلانشتا او حق سر تعلق دے او حق وخ دے اغی خلق تا اللہ ہدایت کی هر جاتا نا یو بنده ده اغا ده حق نتختی اغا حق سر تعلق نشتا اللہ رب العزت ده اغا پسی حق کرزی چه واخلا واخلا اغا ده تختی واللہ بور پسی حق کرزی چه تو واخلا تولی خپه نا ده اللہ شان نده چا پسی گرزی نا خلق پا حق پسی گرزی معلومات بے کئی مطالبہ بے کئی اڈیر مزدی بور پسی کئی اڈیر کوششو نا بکئی نا اللہ بولا بیا حق ور کئی کنا او داغا مطالبہ پورا کئی نو یهدی الیه من انا بیویخا ہدایت کی اللہ الیه خپل زانتا رانزدیکی سوکو من انا اغا سوک چی اغا کی انابت وی اغا کی محبت وی اغا دا حق طلبگار وی من انا بخا دا حق طلبگار کم دے اور خوزوک طلبگار شتے نا اچینو اغزان تلیکی چه دعاون کا طلبگار ولی ویتار پوری خلنشتا خلق بتالا دوا کی بستا بسا نکہ دغا سی بناستے دعاون کا طلبگار اصل طلب اللہوی دا حق پکار دے هر ځای کې ولي کې او په خپل نوم باندې دغه چاپ کې کنه اهلک چې چاپ کوي په خپل نوم باندې او باغې کې ولي کې چې حق کا طلبگار بس چې دا بنده د حق طلبگار دی مطلب الله تعالی ته هدایت کوي نو تو دعاؤں کا طلبگار ہے تو خوال حق معلوم کا حق پیجنا بغیر دعا گانا بدے اللہ معاف کئی کنا من اناب اس قرآن پخپلا دا من اناب تفصیل کئی چی دا سوک دے چی دمر بختور دے چی رسول جنازہ کئی او اللہ تا ہدایت کئی فلزان تیرا کیا گی اسوک دی دمرا بختور اللہوی اللذین آمنو داگا کسان دی چی ایمان را وڑے دیں نیمان خوڑی رو خلق را وڑے دیں چا دی کلی نرا وڑے دیں چا دی پیخور نرا وڑے دیں چا دی اوزان سر ایدل ترا وڑی دی کنا دا خوار چاوی مونگا ایمان را وڑے دیں نا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ دا مومنان دی وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ چه مضبوطی کی زرنا داغی دا اللہ پا ذکر سران ذکر نمرات قرآن دیخوا شداغی زرن پا قرآن مضبوطی گی سنگا مومن اغا چاہتا ہوئی کتو تا دیر خبری ہوکے شل خبری ہوکے اکیتابونو تا پیش کے چنور الازام دا تا پیش کو مراق الفلاح میں دا تا پیش کو او تحتاوی میں دا تا پیش کلا کدیر و تا پیش کے و جو سو دے و تا قرآن نی پیش کلن دا غزلنم مطمئن کی گی تا دیتا مومن ہوئی خواہ اوی ارا بس مالا کتابونو ما تسلنو مخلی دا کتابونو سکو ما دا کتابونو خوکتو خانی ڈکی دی هر یو تن لکل کری دی وقو تا دیرو او چیسا وچ علام دی ولوردلنو اگر تول لکلی دی دا کتابونو سکو ما تا دا قرآن یو آیتو آیا چیزا ما ظلمت مین شی یو مانا دادا الذین آمنوا وکسان چی مومنانی یو داس مومنانی و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ پیس شی سرا داغی ذرنا نمضبوطی گیم داغی یقین نپیدا کی گیم بس دا اللہ پا قرآن بان یقین پیدا کی گی چی قرآن دے و تووین ہوئی بس بس میں یقین و شخا دا مانا یاد کہے کیے دے پا لخا چگڑا وڑا نشیدنا دویم مانا اگر کسان چی ایمان را وڑ دینو و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ دیر خوشحالی کی ظلم داغی دا اللہ ذکر تا چی قرآن لستلی شنو ظلی خوشحالی کی رقوان دیوکو او چی قرآن پکی نہیں پروگرام دیر زبردستی دیر اڈیر رشی پکی اڈیر خلقی پکی اڈیر مولانی پکی قرآن پکی نہیں نعت شریفی څنګه نعت شریفی نو زه که تاسو ته وایم چې دا مونږ په دې خپل غوږو اورېدلې ښه ختم لتلو یو ځای ته نو سړی خپه هم شي چې طالبان یې او وختونه یې ورکړي او مدرسو کې اته کاله تیر کړي او درجې ویلي او اللہ والا شکلوں دیر خیستور کری کنا نو تو پتا میں چی دے کینی نو چتا صحیح تلاوت بو کی قرآت بو کی دیر بہترین اعلی لہجہ کی یا واس بیانو کی دا توحید و سنتو ناوی چی که ناستو ندانات یا شورو کن زفقیر وی زملنگ وی چی کچکول می گرزا ولی استاد مدینی کسو که خیر می ٹولا ولی سڑی دیر خواب شکن چرا علم دیده لر آگه طالب گیری دی زی لرالا چی تاوز دادم رو مر تیر کنو دام دیل تیر کنو چی کچکول بگرزے او خیر بگوارے دال لینو ہاں دیر حلقشتر چیغی پدی خوشحالی گی چی اخلاس شنو دبل درخواستو کی وی کبل ناتی نو وائے اگی دلو نا گانو تا خوشحالی گی کنو ناو گانی اللہ رب العزت وی مومنان غدی چې تتمئن قلوبهم بذکر الله، دا غیزونه پس خوشحالی په قران باندې، په تلاوت باندې، د قران په بیان باندې، د قران په درس باندې دې خوشحالی. دا دوی معنا دا ما په لکې دې یودا چې ګډه وډه نشي ځنه. درې معنا، هغه کسان چې مؤمنان دي او کله چې داسې څه فیصله راشي، شریعت راشي، راضي کنه مؤمنانو په میاند کې ښه نو دا غي زړونه په بل څه باندې تسلی نه مومي، په دې باندې چې سوګن وتو کې د الله په نوم باندې چې قسم په خدای چې دا کار داسې بس یوس مې ومنه لکه چې د الله نوم دی واغستو، دغه په نوم دی سوګن دوکو، نو الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار، خاص د الله په ذکر باندې، د الله په قران باندې مضبوطی کی زړونه د مؤمنانو، الذين امنوا وعملوا الصالحات، هغه کسان چې ایمان راوړ دي او عملونه کوي نیک، توبه لهم، مبارکي ده د دې لپاره د الله طرفنا، الله له مبارکي ورکي ګورو. د دینه بل اعلی مرتبه شته دي چې بنده ته د الله طرف نه مبارکي ملو شي او زیره خوش خبری ملو شي، د دې ته ملاوي توبه له مبارکي ده د دې لپاره او حسن مآب او ډیر خسته زید راتلو دي چې جنت ته نه یو خبر اخلاص شو. خبر سوا چې ویلیو چې مونږ ته معجزه او خی کنه، نو جواب په دې طریقه وشو چې څنګه هدایت او دلالت الله په اختیار کې دي، نو معجزه هم د الله په اختیار کې ده. د دې نه څه لواړې اته مطلب دا و چې کم بختو چې قرآن راغلی دی نو معجزې ته څه ضرورت پاتې شو، تاو چې د قرآن سره سره د معجزې مطالبه کوي، دا د قرآن ډېره بې قدري ده، دا خو د قرآن ډېره بې عزتي ده چې الله داسې کلام را لېږلې دی چې د زړونو غذا ده، د زړونو مضبوطوالی دی او تسلي ده او خوشحالي ده، نو تاسو دې د پاسه بله معجزه غواړئ. پربسی تسلی دا پیغمبر لولی دا بوج خو پاغرات کنه چې موږ له معجزه مولا معجزانو هغه به پریشانو چې خدای څه چلو کوموس، زما اختیار نشته او دې معجزه غواړي. الله تسلی ورکي چې تما دې لنی لګلې ښا کذالک ارسلنا کافی امتن، څنګه چې مخکې مې لیګلیو پیغمبران په خپل امتونو کې، نو دغه سمې ترا ولېګلې په یو امت کې. دیو ته امت مرحومه وي ښا، بس د خلی خبرې خو دې ډېرې زبردستی دي کړې، سره ډېر زبردست پالش دي ښا، پالش الار کې چې ناستی کنه ډېر زبردست پالش دی وسره ښا، وی امت مرحومه تادی مولانو ځان لکتلی ښا چې ګنې مونږه امت مرحومه یو ښا. اې د امت مرحومه سو معیار نشته، خو به چې په دې امت کې پیدا شنو هغه به امت مرحومه ای، عجیبه کار دی. په دې کې ابو جهل هم پیدا شوی، ابو لهب هم پیدا شوی، دا ټول هغه امت مرحومه و. امت مرحومه دغه طویل اجتماعخ کې بیان شو چې امنو وتطمئن قلوبهم بذكر الله چې دغه ایمان د قران نه ای اوی ته وی لګلې مې ته په داسې امت کې قد خلت من قبلیا امم چې تیر شو مخکې د دینا امتنا او ختم شو بس حدیث کې مراغلیو نبی علیہ السلام ویلو چې اویا امتونه په دنیا کې او تاسو یې اویا يم یې بس نو بس ختم شو کنه چې اویا وو او دی په اویا يم نمبر کې رااله نو بس خبره ختم شو قد خلت من قبلها وممن امتون لار اکسان چه پیغمبران لار تیر شو انو روز تو راتلون که نشتا دا بس خود قیامت انتظار ده دا قصه امتون هم ختم شو بد دا امت ته قد خلت من قبل اوممون او تا مسل را لگل دنیا تا دا خبر یاد ساته خان دا قابل دا یاداش دا دا دیر ضروری خبر دا دا دیر قیمتی خبر دا خان او ډیر خلق د دین غافل دي الله دې غفلتنا خلاص کین سبب وایو ته اوس دا تاسو نه کړی چې پیغمبر دنیا ته سل راغلو نو یو هو وسره ظلم شوه دي چې دې جزان خو نه پويده دی خو سنو ویلي او چې چا ویلو نغي وسره ډېر غټه دوکا وکړه ډېر غټه ګن کپی وکړه ولی هغه وتکله یو شیخي چې پیغمبر دې د پاره راغلی او چې دنیا کې برکات ډیر شي او پیغمبر دې د پاره راغلی چې دنیا روخانه شي دا په نور سره او دې الله نور کنه ها او پیغمبر دې د پاره راغلو چې امت تخپل دین او خی ای نور سنوي چې دین څه شی دی پټه خربوزه ده نور لټاینا هاو چې الله دین خلق ته او خیو الله پیغام خلق ته ورسېو دا اخوا دې خوا زیل او غون منډ زیل او غون منډ دا چل کې داخل انم ناخلی چه نارنجو سمرلوی دوکا دا تورو دا خلق جزان اڈو خبر نسی چه پیغمبر صلی را گلو کلب معجزی ذکر کئی چه پلوٹا کی منگل کی خودا ادو بو غرار شو دریس او خانم مار شو دو را پکی لخکرم مور شو تم را پکی لوخیم ڈک شو خواه دیل را غلیو بس نا دیر لوی خیانت تی خدا امت سر چه اغاسل خبر آتا نکی کنا اغاسل خبر چا کری دا اللہ لتتلو چه تا اولو لی او تا بیان کی علیهم اللذی اوحینا ایلیکم فدیبان دی اغا قرآن چه مونگا تا تا وحی کرده دی تو صرف دید پار دنیا تا تلے چیزی تا قرآن بیان کی بس نو قرآن دا خلق و غلاغان اخکار رکی چو گو رو تا دی خدا ندیویلی دیو خلق و لدہ قرآن نفرت پیدا کی چی مزای گوارے خراب بشے مکین اے گوارے او اسلا پا دین نکیگی راشے راشے بیان واورے پلانے واورے خلقونا قرآنونا اخلی او گدیئے آبلا چی اجتماعی کار شورو دے ادھا کار پری دے ہوئی توبہ اسمردوی ظلم دے خدا پتا با قیامت کی لگی دنیا کی نہ لگی اگر خلق زور دے او منڈی دی پٹکی دی او بل جو اړو خبره سوک نشي کولې. خدا شکر دې دا الله کتاب شته دې چې دې کې مونږ ته حل ویل دې چې پیغمبر سره راغلو دمونو لنا درودونو لنا تعويذونو لنا او حلقو لنا او ذکرونو لنا او کشفونو لنا چې ګور چا پکې خانقاهونه جوړ کړی سړې بدن نکی چې خدای واشه ټیټر ته ځن نکو دا پرشن سټیټر ته ځن نکو سړې بدن نکی خو خدای خبرې چې څه وته وي هغه چې راوځي کنه دم به پېچولې ښه هغه بیا نور څه نه پیژني او په پلانې سیم ډیر زبردست سړی ډیر زبردست علم دی وسروي خاص په ډیر قیمتي خبرې کې ډیر کتابونه لیکلي دي بس دا غسی پتونه وې تا ته وې سو خو ته چې ځان نکړې کنه نو سید تا خو سکیلې مالټي تا خو وکړه خدای خبر تا دا کوم دین دی قرآن خود ڈاگی دین دے اسلام خود ڈاگی دین دے دے بدغا سے بیانے دے کہ دنت لو تاجت نشتا دے کہ پٹو خبرو تاجت نشتا آپ خانی امت نو خان دے امت کے بخکارا بیان کہا خا لتت لوا چولو لے علیم اللذی اوحینا الیکا پدیبان دیا قرآن چمنگا وحی کڑے تاتا تبه لولی پدی باندې تبه بیانې پدی باندې نو سوال پیدا شو چې توبه بیان وکې آسان کار یا الله بیانوم به خو چې دی به اومنی او کنه الله وینا وهم یکفرون بالرحمن اغي بچی وی چې مونږ نه منو او زمونږه جات نشته دې مونږ ته بیان وام او مونږ وی ز خپل دین نه خبر یو مونږ خپل دین زده کړی دی او زمونږ ستا قران تاجت نشته او هم یکفرون بالرحمن ادي به انکار کوي او چیږي ووي ګوروته چې ستا خبره نه منو فار د رحمان ذات نه پوښیو دې ځکه وې خا چې بد وختو اخو رحمان ذات ته تاسو باندې رحم کوي تاسو باندې فضل کوي تاسو باندې سوت کوي نو ځکه دا تر خپل طرف نه عظیم شان کتاب نازل کړی دی اخو تاسو ته دا رحم نه کار اخلي او تاسو یکفرونا تاسو یې چمګ نه من او په عربو کې دا یو عادت او په عربو کې چغی دا الله په نومونو کې الله پیژندو بس رحمان یې نه پیژندو نبی باندې ودا ډېر بد لګېدو پیغمبر سبې وی چیر اوم وای چې د توحید بیانو هم چې نوم اخلي نو دعا نومونه اخلي الله او رحمان نو دا توحید شو رحمان به چاته وی رحمان بے ودرش کے غڑری ورنو پمو یماما کی چی دنبوت دعوکلیو مسیلمہ مسیلمہ دعوکلیو دنبی علیہ السلام پوخ کی چیز دا یماما پیغمبر یما او تا دا مکی او مدینی پدی باندی بیو بل سر رو غو کو کنخا او زان تبیوی رحمان الیماما دغه نوم یې خوخه رحمان الیماما نزلته نبی صلی الله علیه وسلم ته دی قریش وی چې هغه رحمان یادې د یماما مونږ نه منو هم یکفرون بالرحمن دی انکار کوي د رحمان صفت د الله نه صرف د الله نوم اخلی چې دغه منو او رحمان نه منو او بیا اللہ رب العزتوی چه قل الحمدو قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن کلا تنم اخلی چی اللہ نهم اوکا یا رحمن ویهم ایم ما تدعو فلو الاسماء الحسنا دا خود آغا نمو ندی یو کم سل خیستا دی که دبل چانم خونشتا ادیبوی نمونگا رحمن نمانو اللہ وی دیبو لگیائی چی مونگ نمانو نمانو او قل تبوتوی چی هو ربی لا الہ الا هو ذکر رحمان زما رب دې نشته بل حاجت روا بغیر د دنام علی توکلت خاص په الله مې ځان سپارل دې اعتماد میکړل دې ویلې متاب او دې الله ته زما رجوع ځان انا متاب معاب د ټول یوم باندې الله ته رجوع کول الله سره تعلق ساتل و ته وایا چې کار څه کوم نه کنه منه زه خو بخپل ذمہواری کوم زه بخپل ډیوټي کوم او غزاده چې هو ربي لا اله الا هو زه الله زما رب دې بل حاجت روانشتا بل کار ساز نشتا هغه می ځان سپارل دې او دې الله تبروجو کوم دنیا کې هم زما اعتماد پاللار او اخرت کې به هم زما رجوع الله ته ويقول الذين كفروا ويا كسان انكار کی توحید نہ انکار کی رسالت نہ لولا انزل علیہ آیت من رب ولنزل نکریشوا پتبان دی معجزہ درب خپلنا اغه چ مونږه غواړو قل وتو ان الله یذل من یشاء ويهدی الی من اناب دا په معجزه پورې نه ده چې ګنې معجزه راشي تاسو به ایمان راوړئ خدای مازی کنه نه دا لا اختیار دی بشک الله گمراه کیا څوک چې وغواړي او هدایت کی خپل ځان طرف ته من انا با هغه چاته چې الله ته رجوع کوي الذين امنوا وكسان چې ایمان راوړي وتطمئن قلوبهم بذكر الله امزبوط شي زړونه داغي د الله ذکر ته تطمئن قلوبهم بذكر الله داغي په هیڅ خبره باندې یقین نکي سیوا د الله د کتاب نه د مؤمنان شان ده کنه داغي یقین کیږي د الله په قران باندې آیاتونو ته وایي یو ځام دویم داری چه خوشحالی گی ضرور نداغی پا قرآن باندیم چه قرآن بیانی گی و قرآن رست لیشی نو دیر خوشحالیم پا ناتونو نو خوشحالی پا گانو پا جان پا دغسی مضبوطی گی ضرور ندادی دلا پا نم سرام علبا پا یو خبر باندی یقین کئی چه دلا پا نم ور تساو گندو کیم الا بذكر الله تطمئن القلوب خبردار الله په ذکر باندې د الله په قران باندې مضبوطی کی زړونه او خوشحالي کی زړونه الذين امنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړل او عملونه کوي نیک توبا لهم مبارکی د دې لپاره د الله طرفنا وحسن مآب ډیر ښه ذرات لوځي کذالک ارسلنا کبی امت سنچ مخک ملی گلیو پا امتنو کے پیغمبران ندقا سی مگراولی گلی تا پا یو امت کے قد خلت من قبلها اممن چی تیر شو مخک ددینا ٹول امتنا او غدا سی تیر شو ہر امت چی بطنوی بس زمان پس با لگر وز پس قیامت راضی هر امت بداوی خواه چه زمان پس با بس قیامت راضی نا خدا اللہ خواه خدا تروسه لینه دیر آغلی نو طول امتو نتیر شو خواه اسم چه داسی او سر امری کنا او قلقلاخان غنتی کنا ناغوی بس زما مرگ او قیامت یو زیدی وی خواه ویدا دیتا سا جا تیرا قیامت اللہ چا تا خول دی یو خو شاعرانی شیطانانی خسوئی نو دی پوری گو چربیت جوڑی کلی دی اوی جبریل علیہ السلام تبو ایگن دا دی سر اناس تو او تیوی چی پا اول زلبان بیارا شم دنیا تا دا حافظ دوڑی آداش بکم اوچا تو اپا دویم دلو بیارا شم دنیا تا او خیر امانتونا و یوانداری بکم اوچا تو اپا درین دلو بیارا شم دنیا تا نوی وی پس دا حقی با قیامت شیا رسولا امتیان با خبر نشی دیو بلا آو ورچ دی خلقو منزو دسته ندیکل خدا کارو نیکلی زنده غالی در نیکلی دا چا پیلیو دا شاعر با پیغمبرو چی جبریل با تراتو تراتو اول بیو تاوی چی دبا تو گفتی دسته دا لیمان خدا تغسی اولی کلی منگتو پی امت کی چتیر شوی دی مخی دا دین امتنا لتتلوان چولولی علیم پدی باندی اللذی اوحینا الیکان اگا قرآن چی منگتا تا وحی کرده وهم یکفرون بالرحمن دا خیال مکوا چی دبا تا قرآن بیانو ودیو ما تامیلونا چی لکا دی ملان تا چی خلق چی کن نا دی به انکار کی در رحمان ذات نا چې مونږ ته به رحمان نوم ناخلی جنگ بکی خطبه خپل خبره نه پرې دی ها قل اوای وتا هو ربی دغه رحمان زما رب دی چې څنګه الله دې نو رحمانوم دې ډیر نمونه دی لا اله الا هو نشته بل حاجت روا او کارساز بغیر د الله نه علی توکلتو خاص پا اللہ میں اعتماد کردے و الی مطابو او دے اللہ تزمارو جورت للدیم